بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد درس yetu ambayo tunaianza leo tarehe 9 katika mwezi wa Rabi'in al-Awwal mwezi wa 3 wa Kiislamu mwaka 1438 sawa na tarehe 8 ya mwezi wa 12 ya mwaka 2016. Darsa hii ni darsa itakayokuwa inasomeshwa kila siku ya Alhamis na Ijumaa. Ni darsa ya fiqhi na darsa hii itakuwa ikihusiana na masala mbalimbali yanayohusu fiqhi katika Uislamu, fiqhi ya Uislamu katika mambo muhimu ambayo wanawajibika mwanamke wa Kiislamu kuyafahamu. Na leo insha Allah Taala tutaeleza tu utangulizi juu ya somo hili la fiqhi ambalo litakuwa katika siku hizi mbili katika wiki. Sababu ya kuliweka somo hili na kulichagua inna ma'rifata al-fiqhi wal 'amal bihi kuifanyia kazi fiqhi na kuijua fiqhi vizuri, yani mtu atakapokuwa ameijua fiqhi na akaweza kuifanyia kazi baada ya kuijua ilmu ya fiqhi, tathmuru salahul mukallafu, huwa miongoni mwa faida zake inaleta matunda kwa kumrekebisha mtu aliyekwisha balighi. Wa sihhatu ibadatihi, lakini pia faida ya pili, mtu anayesoma fiqhi na akaifanyia kazi fiqhi huwa yampelekea kuweza kuzifanya ibada zake ziwe sahihi na zikubalike kwa Allah tabaraka wa taala. Wastiqamatu sulukihi, lakini pia faida nyingine ya tatu ambayo anaipata mtu anayesoma fiqhi huwa inamfanya mtu anayesoma fiqhi awe na msimamo katika maisha yake. Anaelewa, anakuwa mtambuzi, kwa hiyo anaishi katika maisha yaliyokuwa na utulivu. Wa idha salaha al-abdu, na pindi mja atakapokuwa ametengamaa, salaha almujtamau, faida yake itaenea mpaka kwenye jamii anayoishi nayo, jamii nayo itatengamaa. Wasarat natija tu fi dunya saada, na hivyo itakuwa faida iliyopatikana mja huyu katika dunia ataishi kwa raha, wala aishu ragada, na maisha yake yatakuwa ni maisha mazuri. Wa fil akhirati ridwanullahi azza wa jal wa jannatihi, na akhira pia mtu huyo atapata radhi za Allah azza wa jalla, lakini pia ataingia katika pepo ya Allah tabaraka wa taala. Kwa nini yatapatikana haya? Wadhalika li anna alfiqha fi ddini, ni kwamba mtu kuwa na utambuzi katika dini, min afdali al-a'mali wa min atyab al-khisali, mtu kusoma fiqhi katika dini ni katika matendo yaliyokuwa bora na ni katika mambo yaliyokuwa mazuri. Wa qad dallat an-nusus min al-kitab wa sunnah, na zimejulisha dalili ndani ya kitabu cha Allah na dalili ndani ya sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wa sallama, ala fadlihi, juu ya kuzungumzia fadila na ubora wa kusoma fiqhi, wal hathu alayhi, na zimehimiza dalili za Qur'ani na sunna kuwahimiza watu kuijua fiqhi katika dini. Minha, miongoni mwa hizo dalili, kauluhu subhanahu wa ta'ala fi surati Tauba, ni kauli yake subhanahu wa ta'ala katika surati Tauba namba 22 wa 122. Allah anasema subhanahu wa ta'ala, wama kana almu'minuna, na wala hawawi waumini waislam, lianfiru kafatan, wakawa wote ni wenye kutoka kwa makundi yao kwenda katika kuipigania dini ya Allah tabaraka wa taala. Falaula nafara min kulli firqatin, lau ikawa katika kila watu kuna kokundi lao, minhum taifatun liyatafaqahu fi dini, miongoni mwao likapatikana kundi lenyewe likashughulika na kwenda kusoma dini, kwenda kujifundisha fiqhi katika dini. Waliyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim, na wawaonye jamaa zao pale watakaporejea kwao, la'allahum yahdharun, ili wapate kutahadhari, kujiweka mbali na makosa yaliyokatazwa na Allah tabaraka wa ta'ala. Katika hii aya inaonyesha ibara ya ulazima wa Waislamu waumini wanawake kwa wanaume. Maana yake imekuja wa makana almu'minuna, na wala hawawi waumini. Maana yake kwamba lazima wapatikane watu ambao watasoma dini wakati watu wengine wanakwenda katika kuipigania jihadi, wao washughulike na kusoma dini. Allah akatumia ibara ya neno liyatafaqahu fi dini, waende wakajifundishe dini, waijue dini yao vizuri, na wale baada ya kuijua dini, waliyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim, na wawaonye jamaa zao watu wao pindi watakaporejea kwao, la'allahum yahdharun, ili wale watakaoonywa wapate kutahadhari kuingia katika makosa ambayo yamekatazwa na sheria. Hii ni dalili katika Qur'ani, inaonyesha uhimizo na ubora na msisitizo wa watu kuijua dini yao ya Uislamu. Wa minas sunnati, na katika upande wa hadithi, an Muawiyah radhiyallahu anhu, imesimuliwa hadithi kutokamana na Muawiya, Allah amridhie, Muawiyah ibn Abi Sufyani qala amesema Muawiya qala Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, man yuridillahu bihi khaira, man yuridillahu bihi khairan, yule ambaye Allahu tabaraka wa ta'ala anamtakia khairi katika maisha yake, katika dunia yake, yufaqihuhu fi din, basi humpa mapenzi, humpa uhodari, humpa hamu ya kupenda kuijua dini yake, yufaqihuhu, humpa utambuzi katika dini, akawa anapenda kusoma, anapenda kusikiliza darsa, anapenda kufuatilia masomo. Yule anayetakiwa kheri na Allah, basi hupewa ufahamu wa dini. Muttafaqun alayhi wa miafiqiana al-Bukhari na Muslim juu ya usahihi wa hadithi hii. وقد رتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمبانغ أمتم صلى الله عليه وسلم الخير كله على الفقه في الدين. خير يوتي أمتم أميويكا كتك كوي سوم ديني أمتو أكتك خيري أسوم ديني أمتو أكتك وخيري anapewa mapenzi ya kusoma dini. Na hili linaonyesha kuwa mima yadullu ala ahamiyatihi wa idhami sha'ni wa uluwi manzilatihi, inaonyesha ni katika mambo yenye kuonyesha aya hii na hadithi hii ya Mtume juu ya umuhimu na utukufu na ukubwa wa jambo la mtu kusoma dini na namna lilivyokuwa na daraja mbele ya Allah tabaraka wa taala. Lianna almuslima idha tafaqqaha fi umuri dinihi, kwa sababu muislamu atakapokuwa amekuwa ni mtambuzi katika mambo yake ya dini, muislamu atakapokuwa ni mtambuzi katika mambo yake ya dini, arafa ma lahu wa ma alayhi, atatambua zile haki zake ni zipi, wama alaihi, na haki zilizo juu yake ni zipi, min hukukin wa wajibatin, atajua mambo ya haki ni yepi na mambo ya wajibu ni yepi, wajibu wake yeye ni upi na haki zake yeye ni zipi. Kwa hivyo atakapokuwa muislamu ni mtambuzi katika dini yake, katika mambo ya dini yake, ya'budu rabbahu ala ilmin wa basiratin, atamwabudu mola wake kwa elimu na kwa utambuzi uliokuwa sahihi. Wa yuwaffaqu lil khairi was sa'adati fid dunya wal akhirah, na atawafikishwa muislamu huyo kuyafikia mambo ya khairi na mambo yaliyo matukufu duniani na akhirah. Utaona katika hadithi ya Muawiyah radhiyallahu anhu, bwana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama ameleza kuwa man yuridillahu bihi khairan, yule anayetakiwa khairi na Allah. Kutakiwa khairi, ukitakiwa khairi na Allah, basi yufaqihu fi din, unapewa utambuzi na ufikihi, uelewa na ufahamu katika dini. Unajua utakapokuwa na ufahamu wa dini, chochote ulichokuwa nacho utakuwa na matumizi nacho mazuri. Utajua kwa sababu ya kuwa na fikihi katika dini yako, utajua ni yapi yanayowajibika kwako, ni zipi haki zako kwa watu wengine, na watu wengine wana haki gani kwako. Wewe una haki gani ambazo watakiwa ufanyiwe, na wewe una haki za watu zipi unazotakiwa uwafanyie watu. Mambo gani kwako ni wajibu lazima uyatekeleze. Ukiwa na fikhi na ukajua hilo, utamwabudu Allah tabaraka wa taala kwa elimu na kwa utambuzi uliokuwa sahihi, na hivyo utawafikishwa kuyapata mambo mengi ya kheri. Kwa hiyo somo la fikhi katika dini limebeba fikhi, na limebeba pia vile vile aqida ambayo ni tauhidi. Na baadhi ya wanachuoni wakaita kuna fikhi al-kubra na kuna fikhi al-sughra. Fikhi al-kubra ni mambo ya itikadi, ni fikhi katika itikadi, katika tauhidi. Na fikhi al-sughra ni mambo katika ahkami za kisheria ambazo zimefungamana na mtu aliyemukallaf, mtu aliyebalighi. Kwa hiyo fikhi katika dini ni utambuzi wa hukumu za kisheria, ni katika mambo yaliyokuwa muhimu na malengo yaliyokuwa makubwa, na sheria imelingania hilo. Bali hawalingani wenye kujua na wale wasiojua, hawalingani wanaosoma na wale wasiosoma, hawalingani waliopendezwa na Allah wakapendelewa na kupewa hamu ya kupenda darsa na wale wasiopenda darsa, hawalingani. Kwa hiyo ahkamu al-fiqhiyya, hukumu za kifikhi, zinaingia katika mambo ya ibadati, mambo ya ibada, mambo ya muamalati, mambo ya kuamiliana. Mambo haya yanafungamanika na dalili za kisheria katika kitabu cha Allah na sunna sahihi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kwa hivyo anawajibika Muislam mwanaume, lakini pia anawajibika Muislam mwanamke, lazima ajihimize, ajitume na awe mbele katika kuijua elimu yake ya dini na mambo yanayowajibika kwake katika dini. Aelewe hukumu za ibada zake, mambo yanayomhusu katika dini yake, mambo yanayomhusu katika muamala wake, mambo yanayomhusu katika mafungamano baina yake na Mola wake, na mafungamano baina yake na watu wengine. Kwa hiyo elimu ya fikhi ni elimu iliyokuwa bora, na ndika matendo yaliyokuwa mema, na ni katika mambo mazuri. Hivyo darasa hii ya fikhi itakuwa kila siku ya Alhamisi, na lazima mtu awe makini, afuatilie neno moja na jambo moja baada ya lingine, ili aweze kuwa makini katika ibada yake na aweze kuwa makini katika mambo mbalimbali yanayomhusu katika maisha yake. Tumetaja katika faida za kusoma fiqhi kwamba kuifahamu fiqhi na kuifanyia kazi ina faida. Ya kwanza ni kumrekebisha mtu aliyebalighi na kuzifanya ibada zake ziweze kuwa sahihi, lakini pia kuyafanya maisha yake yawe na msimamo wa sawasawa, yawe maisha mazuri. Hivyo atakapotengamaa mja mmoja, itatengamaa jamii yake. Na mtu akishatangamaa, basi ataishi duniani hapa maisha ya raha, na atakuwa ni mtu mwenye utulivu katika maisha yake ya dunia, kwa sababu atakuwa anajua mambo yanayomhitajikia yeye ni yepi, mambo yanayomlazimu yeye kuyafanya ni yepi, mambo yasiyowajibika kuyafanya ni yepi. Hivyo atamwabudu Mola wake kwa elimu, lakini pia na mambo yake atayafanya kwa elimu. Ataishi maisha yake mazuri, ataitunza familia yake katika matunzo yaliyokuwa bora, kwa sababu yamejengeka malezi yake katika msingi wa elimu, katika msingi wa fiqhi. Somo la fiqhi misingi yake ya dalili zake ni minne. Masadiri zake, misingi ya kuifahamu fiqhi ni minne. Msingi wa kwanza, Al-Qur'anul Karim, ni Qur'ani tukufu. Na msingi wa pili ni sunnatul mutahhara, ni hadithi zilizo safi za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na msingi wa tatu, al-ijma'u, ni makubaliano ya wanawachuoni. Na msingi wa nne, al-qiyasu, ni kipimo cha kiasi kilicho sahihi. Kwa hiyo maudhui ya fiqhi inafungamana na matendo ya watu waliobalighi katika ibada zao, mambo yanayofungamana baina ya mtu na Mola wake, baina ya mtu na nafsi yake, baina ya mtu na jamii inayomzunguka. Somo la fiqhi limefungamana na matendo ya mtu aliyebalighi baina yake na Mola wake, na baina yake na nafsi yake, na baina yake na jamii inayomzunguka. Kwa maana hiyo ni kwamba matendo hayo yamegawanyika katika hali mbili. Hali ya kwanza ni ahkamu al-ibadati, ni hukumu za ibada, kama vile hukumu za swala, funga, haji na mfano wake. Na pili ni ahkami almuamalati, ni mambo, hukumu za mambo ya kuamiliana, maana yake kufanyiana mambo ya ndoa, tasarufati za maisha, hududi, mipaka katika dini, mambo ya dhamana, yale yote ambayo yanakusudia kupanga mafungamano baina ya watu na watu wengine. yafungamana na hukumu za ndoa, talaka, nasabu, matumizi, mirathi. Hii yote ni fiqhi ambayo Muislamu atakapokuwa amesoma ataishi maisha yake katika utulivu, na pia vile vile atamwabudu Mola wake katika ibada za kielimu, lakini pia itampelekea yeye aweze kuitumia kuishi katika dunia yake kwa amani, na afike mbele ya Mola wake akiwa salama. Huu ni utangulizi ambao tumekuwa nao leo katika ufunguzi na mwanzo wa darasa letu hii ya fiqhi, ambayo kila mmoja atawajibika kuyahifadhi na kuyajua yale ambayo tunayasoma katika darasa hii na kufuatilia kwa umakini. Hakuna watu waliobakia nyuma katika dini kama wanawake, mpaka imefikia kuwapata wanawake wanaoweza kuwafundisha wanawake wenzao masala ya msingi katika dini, katika fiqhi imekuwa ghali. Na hii ni kwa sababu ya uzembe na uvivu na kudharau umuhimu wa kusoma. Pale ambapo alipokuwa mwanamke wa Kiislamu hachambui kwa nini ameletwa hapa duniani, ikiwa ishajua lengo lake kuletwa hapa ni kuabudu, vipi ataabudu? Huwezi ukaabudu pasina elimu, na ibada imefungamana na fiqhi. Lazima ujue ibada zako zinafanyika katika taratibu gani, ikiwemo malezi ya watoto wako pia ni katika ibada na ni masulia mazito. Wewe mwenyewe ndoa yako ni ibada na ni masulia mazito. Ibada zako zinazokuhusu wewe binafsi pia vile vile ni masulia. Allah atakuuliza, lazima usome, lazima ujitume, lazima ufuatilie, na lazima uwe hodari katika kuwa na umakini katika masomo yako, ili uweze kufanikiwa katika kutengeneza mustakbali wako wa ibada zako hapo baadaye. Kwa hiyo darasa hii ya fiqhi ni darasa muhimu, na tunahusia kila mmoja awe makini kuifuatilia, na pia vile vile awe makini katika kuelewa kinachozungumza, na pale anapokuwa hakuelewa aulize kabla darsa haijaingia katika sehemu nyingine. Tunahitaji watu wasome, wajitambue na waitambue dini yao, na hivyo tumeonelea kuiweka darsa hii ya fiqhi inayohusu masala mbalimbali ya wanawake ya kiibada. Wajazakunna Allaha khaira wa sallallahuumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira.